nikera moyoni Minogo, minogo Nimevumilia lakini moyo nauma he Kumbe hata kwa ndugu zako Umefikisha malalamiko yako Eti nina mpango wako wake mwingine Baganda yako Wazo nino Sina mama Kumbe hata kwa ndugu zako Umefikisha malalamiko yako Eti nina mpango wako wake mwingine Baganda yako Wazo nino Sina mama Thank you.